Гілеро зняў з плячэй і паклаў надоў шланг, прысланіў да сценкі адбойны малаток і, нагнуўшыся, пачаў шукаць штосьці пад транспарцёрам. Нічога не знаходзячы, вярнуўся назад пад нахіл крокаў 10 і выцягнуў з-пад жолаба другі шланг з адбойным малатком, пілу, кірку і шуфель. Знайшоў нейкую адзнаку на вугальнай сценцы, паклаў каля яе ўвесь інструмент і кіўком рукі падазваў Янку. Тыснуў пальцамі сабе ў грудзі, спачатку адрывіста сказаў «Гільро», а потым працяжна «Гільро, Гільро». І запытальна, гледзячы ў хлопцавы вочы і дакранаючыся рукой да ягоных грудзей, па-нямецку прамовіў, стараючыся перакрычаць тарахценне транспарцёра: «А якое імя ў цябе?» «Янка, Янка». Але хлопец адчуў, што Гільро не ўспрымае незнаёмага імя. Гэтак неаднойчы здаралася і ў арміі, калі байцы іншых нацыянальнасцей лічылі гэта імя жаночым, таму схамянуўся і растлумачыў: «Іван, Іван». «Жан», узрадавана па-свойску зразумеў Гільро. Ён абедзвюма рукамі абвёў падзямелле, тыцнуў пальцамі ў янкавых грудзі і, узяўшы кірку і дзюбнуўшы ёй вугальную сценку, гучна запытаўся па-нямецку: «Жан у шахтах працаваў?» Янка адмоўна пакруціў галавою. «Жан, Гільро даўно працуе пад зямлёю. Гільро шахцёр. Цябе хочуць зрабіць шахцёрам па няволі, Жан. Гільро табе спачувае. Гільро пакажа табе шахцёрскую працу. Толькі ты, Жан, калі ласка, не крыўдуй на Гільро». Па-нямецку сказаў ён каля хлопцавага вуха і нетаропка пачаў выбіраць бервенцы і плашкі, што рухаліся па транспарцёр. Янку кранулі шчырыя словы незнаёмага чалавека. Хлопец разгубіўся і не ведаў, што рабіць. Памкнуўся памагаць, нават злавіў і зняў жолаба адну плашку, але Гільро спыніў яго жэстам рукі. У забоі запахла смалою. Праз некаторы час гэты пах яшчэ болей узмацніўся, нагадаў пах сасновага бору. Хлопцу хацелася прызнацца, што ён зразумеў усё, што сказаў Гільро, і глыбока ўдзячны за яго спагадлівасць і шчырасць, але стрымлівала боязь, каб у словах незнаёмага чужога чалавека не было якой-небудзь падысці або хітрасці. А Гільро навылоўліваў з транспарцёра лесаматэрыялу і, троечы узняўшы перад Янкам растапыраныя пальцы абедзвюх рук, па-нямецку растлумачыў: «Я лічыў, колькі чаго спатрэбіцца». Хлопцу стала прыкра. Ён думаў, што Гільро, шкадуючы яго, сам выгружае плашкі з бервенцамі. «Жан, а цяпер глядзі, што робіць шахцёр пад зямлёю», — гучна абвясціў па-нямецку Гільро. Ён узяў вольны канец шланга з гайкай і пачаў прыкручваць да невялічкага адростка на трубе пад столлю. Праверыў, ці туга прыкручана гайка, і павярнуў на адростку кран. У шланг са свістам хлынула паветра. Гільро пальцамі правай рукі абхапіў ручку адбойнага малатка, ад чаго той адразу ж загрукатаў. Левай рукой Гільро спрытна падхапіў малаток на сярэдзіне і, заганяючы вастрыём наўскасяк у сценку, адваліў ад яе глыбу каменнага вугаль. Паглыбляючыся такім чынам, паўтарыў некалькі заходаў. Пазней у сценцы атрымалася ніша глыбінёю на даўжыню плашкі «Шапо», як назваў яе Гільро хлопцу. «Дарэм паль», па-нямецку сказаў Гільро і ўзяў кол. Змераў яго, паставіўшы наўскасяк ад долу да столі, і навока адпілаваў лішні канец. Потым адной рукою спрактыкавана прыклаў да столі, як бэльку плашку, перпендыкулярна транспарцёру, а другой рукою падпёр пасярэдзіне калом, які тужэй падбіў абухам кіркі. Астатні час шуфляваў на транспарцёр адбіты вугаль, вялікія глыбы расколваючы адбойным малатком, а малыя кіркаю. Калі ніша ў сцяж транспарцёра падоўжылася крокі на два, Гілеро ўзяў два тонкія бярвенцы, змераў даўжыню кожнага, паставіўшы на сторч, і адпілаваў лішку. Іх падбіў абухам кіркі пад абодва канцы раней мацаванай бэлькі, а кол з-пад яе выбіў і далей падпёр ім да столі другую, наступную бэльку. Жан, гэта цяжкая праца. Трэба добра есці. Многа-многа жэрці. З тугою, гледзячы ў хлопцавы вочы, па-нямецку стараўся ён перакрычаць тарахценне транспарцёра і грукат адбойных малаткоў з абодвух канцоў падземнай нары. «У цябе мала сілы, ты кволы і галодны, а ты ж усё роўна не разумееш мяне». Янка маўчаў. Гілеро падышоў з хлопцам да таго месца, дзе знаходзіўся Янкаў рыштунак. Хлопец таксама прыкруціў вольны канец шланга да трубы, праверыў, ці туга прыкручана гайка, і павярнуў кран. У шлангу зашыпела паветра. Янка падняў у рукі цяжкі малаток, як паказваў Гілеро, толькі павольна пачаў адколваць не глыбы, а невялікія скрылі вугалю. «О, Жан кемлівы! Жан цяміць што да чаго, дзейнічай у залежнасці ад абставін. Корпайся сабе патрошку, а я пайду, бо я ж не палонны, буду падыходзіць на выручку!» Па-нямецку пракрычаў над хлопцавым вухам Гілеро і пайшоў да свае ніш. Пасля ягонага паўчання Янка яшчэ болей адчуў, што Гілеро шчыры, няхітры чалавек, з ім можна працаваць. Але абодва яны цяпер заняліся працаваць адбойнымі малаткамі. Нават цікава самому ўпершыню самастойна кіраваць незнаёмай і нескладанай прыладай. Янка, не прыкладаючы асаблівай сілы і намагання, толькі скіроўваў вастрыё ў патрэбным напрамку, а малаток паслухмяна паглыбляўся ў цвёрды вугаль. Паспрабаваў накіроўваць яго ў сценку на сторч, але праз нейкі момант ледзь выцягнуў назад, адчуўшы, што вастрыё закліноўваецца, а малаток захлынаецца паветрам і глухне. О, дык гэтак можна рабіць выгляд, што працуеш, а на самай справе грукатаць у халастую. Малаток грукатаў нібы кулямёт. Ад дрыгатлівага торгання рук аж намітусілася ў вачах. Пацешыўся. Яшчэ пацешышся. З іроніяй падумаў хлопец, успамінаючы, як, едучы на фронт, забіраўся ў невысокі вагон без даху, ставіў на яго борт распоркі ручнога кулямёта і страчыў начное неба. Здавалася, яно зяла не зорамі, а прабоінамі, якіх у вачавіткі большыла ад выпушчаных ім куляў. Таксама цікава было пазабаўляцца, настраляўся. Цяпер самога возіць тут пад аховаю, у гэтакім вагоне без даху. Тады не ведаў, што ў гэтых высокіх чыгуначных пляцоўках возяць вугаль. Далёка на чужыне, глыбока ў падзямеллі, на адзіноце яму горка. Апаноўвала крыўда і мучыла злосць, толькі невядома, на каго крыўдзіцца і на каго злаваць. І адбойны малаток і ручны кулямёт, дзіцячыя цацкі ў параўнанні з кацюшамі, даручанымі ім, у лясной мясцовасці ў канцы зімы, калі яшчэ ляжаў глыбокі снег, некалькі іхніх дывізіёнаў зрабілі залпы, каб вырвацца з акружэння, прабілі шырокі калідор і на світанні выходзілі па ім пад варожым мінамётным абстрэлам. Навокал ляжала чорная, нібы пераворанная зямля, валяліся скарабачаныя абгарэлыя каркасы чужой тэхнікі, ды сям там, як кабеліскі, стаялі апаленыя куртатыя камлі дрэў. Чаму б не зрабіць гэтак і другі раз, каб зноў прарваць чарговае кружэнне? Хоць бы і не вырваліся, дык затое нязваных прышэльцаў пасмалілі б, як вепрукоў. Эх, дык не, хтосьці аддаў загаду зарваць кацюшы і штабялі скрыняў са старадамі, а пасля з вінтоўкамі ў руках ісці на прарыў. Чужакі ў мясным бары, кулямётнымі чэргамі лаўжы целаў наклалі, уцалелых, як нявольнікаў, рабіць на сябе прымушаюць. Думаючы свае горкія думы, Янка, як павучаў Гілеро, кешкаўся патрошку ў падземнай нары, то паволі адколваў са сценкі скрылі вугалю і, не спяшаючыся, ускідваў шуфлям на транспарцёр, то па 7 разоў адміраў даўжыню бервенцавы плашак і марудна адпілоўваў іх лішнія канцы, але часта паглядаў на столь, баяўся, што яна абваліцца і жыўцом пахавае яго ў нары. Таму абухам кіркі паспешліва падбіваў бервенцы пад плашкі. Адно бервенца толькі што падбіў пад канец плашкі, а другое адмеру паставіўшы наўскасяк і пачаў адпілоўваць невялікі лішак 5 сантыметраў даўжынёю. Вострая піла, зубы якой амаль да стрыжня бервенца лёгка ўядаліся ў драўніну, раптам нечакана скрыганула. Янка падумаў, што яна трапіла на сук, таму павярнуў бервенца і пачаў пілаваць яго з другога боку, але зноў піла глуха скрыгатнула, нібы па металу. Хлопец дастаў яе і агледзеў бервенца кругом, нідзе не было ніякіх сукоў. Можа, у драўніне засеў асколак снарада, але з баку не было прабоіны. Прыгледзеўшыся, Янка здзівіўся, у самым цэнтры бервенца сядзеў патрон, мяркуючы па глыбокай мецене, што засталася на капсуле, ад удару байка патрон быў выстралены. Хлопец разгубіўся. З маленства яго напалохалі патроны, схаваныя ў драўніне. Цяпер тое далёкае дзіцячае выразна паўстала. Успомнілася Сідарова хата, гаспадарова жонка памерла, а ў яго былі сыны 3 хлопцаў, як на падбор. З усяе вёскі сыходзіліся дзецюкі ў гэтую хату гуляць у карты, баяць байкі, курыць самасад, учылі курыць і падшывальцаў. Аднойчы малога Янку кожны са старэйшых частаваў сваім недакуркам, паказваючы, як трэба курыць у зацяжку. Хлапчук так нацягаўся бычкамі, што ўсю ноч яго нудзіла і ванітавала. З тае пары ён не курыў ніколі.